بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُهْدَفَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, bugün halkamıza katılacak arkadaşlar gelemediler. Yeni arkadaşlar gelecekler. Onun için rica ettiler hocam Kitab-ı Tevhid'in şerhine önümüzdeki hafta başla diye. Gelecekleri için vakitlerini ayarlayamadılar. Onun için biz de önümüzdeki haftaya tehir ettik inşallah. Onların isteği üzerine. Bu ders inşallah Hatip Bağdadi'nin Nasihat Ehlil Hadis adlı kitabını alacağız. Kısaca burada okuyacağız. Bu nüshayı bir vesile ben size ama fotokopi ama asıl nüshu olarak ulaştıracağım. Evet. Nasihat-ı Ehlil Hadis. Evet, Hatip Bağdadi'nin hadis ehline nasihati. Evet. Hatip Bağdadi'nin Ebu Bekir el-Hatib el-Bağdadi, biliyorsunuz bizim Hatip Bağdadi ile alakalı neyimiz var? Tamam. Kitabımız var, evet. Onun hadis ehline nasihat adlı inşallah kitabı okuyacağız. Bakalım hadis talep etmek isteyen, hadis taallüm etmek isteyen, öğrenmek isteyen müminlere, Müslümanlara Hatip Bağdadi neleri tavsiye ediyor? Neleri tavsiye ediyor? Diyor ki Hamdene ve Salvele'den sonra özel olarak hadisçi genel olarak öğrenim çağındaki her kişi için kaleme aldığım risaledeki sözlerimi hadisçiye öğüt olsun diye onu korumak maksadıyla söyledim. Yani ne demek istiyor burada? Özel olarak hadis talebesine genel olarak da hangi ilim olursa olsun bir ilmi ne yapmak isteyen tahsil etmek isteyen insanlara ne yaptım? Ben bu risaleyi kaleme aldım. Ne olsun bu? Öğüt olsun onlara. Onları korusun. Neymiş peki bu sözler? Diyor ki sözlerimin özü. Bir. Maddeler saymış. Bir. Hadis öğrencisinin bilgisizlik sebebiyle her nasılsa dost edinmiş olduğu fazilet, ilim ehline yaraşır hiçbir vasfı bulunmayan kişilerden derhal ayrılması. Dikkat edelim. Hadis öğrencisinin bilgisizlik sebebiyle, yani cehaleti sebebiyle, cahil adam, her nasılsa dost edinmiş olduğu fazilet, ilim ehline yaraşır hiçbir vasfı bulunmayan kişilerden derhal ayrılması. Derhal terk edeceksin o kişileri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazmak, toplamak gibi vaktinin çoğunu alan ve ömrünün büyük bir kısmını hasrettiği konuya bir iyice dikkat etmesi, yani öyle okumakla yetinmeyeceksin. O konuya çokça dikkat edeceksin. Önem vermesi, helalini, haramını, hassını, ammını, özelini, gelenini, farzını, mendubunu, mübahını, mekruhunu, nasihini, mensuhunu ve bunların dışında kalan öteki bilim dallarını öğrenmesine vesile olacak bir ilmi seviyeyi öğrenme çağını geçirmeden, imkanları yitirmeden kazanmasını tavsiye etmekten ibarettir. Bakın çok önemli cümleler bunlar. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yazmak, toplamak vesaire ömrünü ne yapmış? Hasretmiş. Vaktinin çoğunu almış. Ya öyle yazmak, toplamak, ezberlemek olmuyor. Bugün bizim toplama diye bir neyimiz yok? Hemmimiz yok, cühtümüz yok. Hadisler ne yapılmış? Toplanmış mevcut kitaplarda. He. Ne var? Yazmak var, okumak var değil mi? Ezberlemek. Diyor ki bu yetmez. İyice anlayacak, önem verecek. Nasıl? Helalini haramını bilecek. Sonra hasını ammını, özel durum mu, genel durum mu? Sonra farzını menduhunu, sonra mübahını mekruhunu, sonra nasihini mensuhunu ve bunların dışında kalan öteki bilim dalları, sadece o yetmez. Eğer bunları anlaman için elzem neler varsa ilim dalları. Yani sarfı bileceksin, nahivi bileceksin, belagatı bileceksin, icazı bileceksin vesaire bileceksin de bileceksin. Bütün bunlara vesile olacak bir ilmi seviyeyi öğrenme çağını geçirmeden, çok önemli, imkanları yitirmeden, sadece öğrenme çağını değil, imkanları da yitirmeden, öğrenme çağında olursa da sağlık müsaade etmez. Değil mi? Ne yapacaksın? Kazanmaya gayret edeceksin. Bakın, diyor ki, nitekim İmam Şafii, Hicri 204'te vefat eden İmam Şafii, baş olmadan önce ilim öğren. Baş olmadan önce ilim öğren. Reis oldun mu, ilim öğrenmeye artık imkan bulamazsın demiştir. Baş olmadan önce ilim öğren. Reis oldun mu, ilim öğrenmeye artık imkan bulamazsın demiştir. Ebu Muhammed Mervezi de Hicri 293'te ölmüş. Toprak ıslaklığını koruduğu sürece şekillendirilebilir demiştir. Bu söz ilmi gençken elde edilmesi gereğini açıkça ifade eder. Yaşı geçirmeyeceksin. Mümkün mertebe erkeni alacaksın. Alo. Dersteyim Muhammed. Sonra ben arayacağım seni. Selamun aleyküm. Emir-i Müminin Ömer bin el-Hattab da şöyle demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Başa geçip yönetici olmadan önce ilim öğreniniz. Yani ne demek bu? Yani Hazreti Ömer yöneticiliğin özelliğinden dolayı başa geçmeden önce ilimde derinleşmeyi teşvik etmiştir. Yoksa ashab-ı kiramın yaşlılıklarında da ilim tahsil ettikleri bilinmektedir. Bu hiçbir zaman ayıp değildir. Zaten ilmin neyi yoktur? Yaşı yoktur. Nihayeti yoktur. Her gün yeni bir şey öğrendiğinde ne kadar cahil olduğunu farkına vardığın müddetçe sen ilim talebinde doğru ilerliyorsun demektir. Ebu Ubeyd El-Kasım bin Sellam 224'te ölmüş. Ömer radıyallahu anh bu sözünü şöyle açıklamıştır. Ömer, küçükken büyüyüp sorumluluk almadan önce ilim öğreniniz. Yaşlandıktan ya da sorumluluk üstlendikten sonra ilim öğrenmeye utanırsınız. Ve yaşça kendisinden küçüklerden ilim öğrenmeye mahkum yaşlı cahiller olarak kalırsınız. Bu ise sizi geriletir demek istemiştir. Bu malumunuz olan şu söze ne kadar uygun düşmektedir. Neymiş o söz? Toplumlar ilmi yaşlarından aldığı sürece hayır üzere devam ederler. İlim için esagira, yani gençlere gitmek zorunda kaldılar mı helak olmuşlardır. Ki biz bu hadisi aşağıda ne yaptık? Farklı bir boyutuyla yazdık. Yani ilmi küçüklerinden ne yapanlar? Tahsil edenler cahillerden, alim kılıklı cahillerden. Bütün bu hususu Peygamber Efendimiz ne saymıştır? Kıyametin alametinden saymıştır. Ebu Ubeyd esadir kelimesi hakkında, yani küçükler kelimesi hakkında bir başka yorum daha yapmış. Bir başka yorum. Ve esadiri Abdullah İbni Mübarek'in bid'atçiler olarak anladığını nakletmiştir. Bid'atçiler olarak anladığını nakletmiştir. Ebu Umeyye el-Cemahi, ki Cumahi de denir, dedi ki Resulullah'a kıyametin alametleri soruldu. Aleyhissalatu vesselam. O sallallahu aleyhi ve sellem ilmin esagir katında aranması kıyamet alametlerindendir diye buyurdu. Her iki anlamda. Yani isterse alim kılıklı cahillerden al, isterse bid'atçilerden al. Esagir olarak. İki anlamı da koysan bu neyi gösterir bize? Kıyamet alametini gösterir. Bugüne ne kadar da uyuyor. Bugüne ne kadar da uyuyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar ilmi yaşlılarından, emin ve bilginlerinden aldıkları sürece hayır ve huzur içinde yaşarlar. Hem yaşlılarından hem de alimlerinden. Bilgin, alim, hayır ve huzur içinde yaşarlar. Ama ilmi gençlerinden ve şerirlerinden almaya kalktılar mı helak olmuşlar demektir. Evet, çok önemli. İbn-i Kuteybe Hicri 276'da vefat etmiş. Demiş ki, insanlar ilmi yaşlarından aldıkları sürece hayır üzere yaşamaya devam ederler. Sözünden maksat, alimleri gençleri değil de yaşlıları olduğu sürece toplumlar hayır üzere yaşarlar demektir. Zira yaşlılarda gençliğin çıkar sağlama hırsı, dikkat edelim bakın arkadaşlar. Zira yaşlılarda gençliğin çıkar sağlama hırsı, hiddeti, acelesi, sefahati görülmez. Tecrübe ve ilim tam yerleşmiştir. Bilgisine şüphe arız olmaz ve kendisine istek ve arzuları hakim olamaz. Tamağı onu doğrudan saptırmaz. Şeytan yaşlıları gençler gibi baştan kolayca çıkaramaz. Yaşla birlikte vakar, cehalet ve heybetin ağırlık kazandığı açıktır. Gençler ise böyle değildir. Yaşların kendisinden emin bulundukları bir takım tehlikeler gençler için daima söz konusudur. Yukarıda işaret edilen tehlikeli durumlar içinde bir genç fetva verdi mi hem sapmış hem de saptırmış olur. Evet. Çok dikkat edelim. Yani özlü nasihat bu. Niye söylüyoruz? İlim tahsil etmeden selef bu kitapları okumuş. Okumuş adam olmuş. Dili uzun olmamış. Ulemanın zellatının peşinde koşmamış. Çok önemli. İki, hadisçi sadece bir ravi ve muhaddis olmakla kalmamalıdır. Yani bil hadisi ne olacak? Bil, ezberle. 10 tane, 50 tane, 100 tane ravi ol, rivayet et. Sana da muhaddis desinler. Yetmez. Ne olacak? Ali bin Musa er-Rıda 203'te ölmüş. Cetleri yoluyla, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hadisi bilenler olunuz, nakledenler değil. Bileceksin. Naklettiğini bileceksin. Yorumunu bilmediğiniz bir hadis, anlamadan rivayet ettiğiniz bir hadisten, yorumunu bildiğiniz bir hadis, anlamadan rivayet ettiğiniz bir hadisten sizin için daha faydalı. Şerini bildiğiniz, helalini, haramını, ammını, hasını, nasihini, mevzuunu, mendubunu, müstahapını bildiğiniz bir hadis sizin için rivayet ettiğiniz, sadece naklettiğiniz bin hadisten daha faydalıdır. Rabi bin Süleyman Şafi'den işittim dedi. İlmi üstün körü, yani sebep ve sonuçlarını araştırmadan öğrenen kişilerden bahsediliyordu. Dedi ki, diyen Şafi, bunlar geceleyin bir yük odun toplayıp yüklenen kişiye benzer. Geceleyin ne yapıyorsun? Çölde bir yük odun topluyorsun, sonra da atıyorsun sırtına götürüyorsun. Belki odunlar arasında bir yılan vardır da farkına varmadan onu sokuverecek. Çünkü yılan da odun gibi değil mi? Rabi bin Süleyman ilave etti. Bu sözüyle Şafii delil sormayan, nereden alındığını araştırmayan kişileri kastetti. Çok önemli. Yani burada sadece topu kime atmayacağız? Kocaya atmayacağız. Topu kendimize de atacağız. Kendimizin de alması gereken hisseler var. Dersler var. Ebu Bekir Muhammed bin Hasan dedi ki, bilginlerden birine edep ne zaman zararlı hale gelir diye sordular. Edep. Edep. Ne zaman zararlı hale gelir? O da rivayetlerin çoğalıp anlayışın azaldığı zaman cevabını verdi. Uyumayalım. Rivayetlerin çoğalıp anlayışın azaldığı zaman cevabını verdi. Açık, net. Kadı Ebu'l-A'la Muhammed bin Ali el-Vasiti 431 Hicri vefatı, Ebu'l-Hasan Muhammed bin Cafer et-Temimi el-Kufi'nin şöyle dediğini nakletti. Ebu'l-Abbas bin Abkar bir gün kendisine bir hadis sorulduğunu, kendisinin de bu ve benzeri hadislerin rivayetini azaldın, Zira tevili bilinmeden bu tür hadisleri rivayet etmek doğru değildir dediğini bize anlattı. Adam şerhini bilmiyor, hadisin manası da garip. Yani bir örnek vereyim mesela. Dünya 7 kattır. Her katta bir Adem, bir Nuh, bir Musa, bir İsa, bir Davud, bir Muhammed vardır. Şimdi sen bunu topluma anlatsan ne olur? Anlatmasan ne olur? Böyle ki sahih senetli olsun. Metninde problemler var. Yani sen şu anda topluma 7 tane Adem mi var demek istiyorsun? 7 tane Nuh, 7 tane Musa, 7 tane İsa, 7 tane Davud, 7 tane Muhammed mi var demek istiyorsun? Yani bu şöhrete girer. Biz buradan şunu anlıyoruz. Toplumların güç yetiremeyeceği sünnetleri, unutulmuş mehcur sünnetleri gözlerine sökesek soka soka anlatmak yerine ne yapmak lazım? Yavaş yavaş anlatmak lazım. Yani rivayeti bilmiş olmak için söylememek lazım. Dikkatli davranmak, yavaş yavaş anlatmak lazım. İşte bu toplum Hanefi değil mi? Evet. Namazda ellerini göbeğin altına bağlama. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına muhalefet ettin. Bak gideceğin yer nardır, cahimdir dedin mi? Sen bu kurala muhalefet edersin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Önce hadis nedir? Sahih nedir? Hasen nedir? Zayıf nedir? Mevzu nedir? Ravi ilmi, cer ve tadil ilmi nedir? Bunları öğreteceksin yavaş yavaş. Yukarıdan balıklama yok. Çok dikkat edeceğiz. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Toplumların, buraya dikkat edelim arkadaşlar. Toplumların dirlik ve bozgun, yani salah ve fesat. Salah, dirlik, bozgun, fesat. Toplumların dirlik ve bozgun zamanlarını anladım. Toplumların dirlik ve bozgun zamanlarını anladım. İlim gençlerde olur da yaşlılar onlara karşı koymak isterlerse bozgun. İlim yaşlılarda olur, gençler de onlara uyum gösterirlerse her iki grupta doğru yolda devam ederler. Bu da dirlik zamanıdır. Eğer yaşlı birine Allah'tan hidayet erişir de kendisini zorlayan biri bulunmadığı halde genç bir fakihe herhangi bir konuyu sorarsa fakih de adamın gençliğindeki aczini yüzüne vurur ve meseleyi öğretmekte ihmal gösterirse işte o zaman adam fakihe kızacak ve fakat geçmişteki ihmalinden dolayı da pişman olarak oradan ayrılacaktır. Evet. Selefin ahlakını görüyor muyuz arkadaşlar? Yüze vurmak yok. Evet. Muhammed bin Ubey şöyle demiştir. Uzun sakallı bir adam Ameş'e giderek çocukların bile ezbere bildiği bir meseleyi sordu. Uzun sakallı bir adam Ameş'e gidiyor. 148 Süleyman bin Mihran'dır ismi. Hicri 148'de vefat etmiş. Giderek çocukların bile ezbere bildiği bir meseleyi sordu. Ameş başını kaldırıp adamın yüzüne şöyle bir baktı ve sonra şunun 4000 hadisi ezbere taşıyabilecek saçına sakalına bir bakın, bir de sorduğu soruya. Çocuk sorusu dedi. Adam 4000 hadisi ezbere biliyor ama çocuk sorusunun cevabını bile bilmiyor. Gördün mü? 4000 hadisi ezbere biliyor. Ya adam çok güzel hadisler biliyor. Bile bilir. Buhari'yi bilse ne olur eğer Fethül Bari'yi okumamışsa? Yani Buhari'yi bilse ne olur eğer Ayni'nin Ümdetül Karizini okumamışsa? Bilmek çok bir şey ifade etmiyor. Bu ikiydi. Üç. Bilmelisin ki, üçüncü tavsiye, çok hadis yazmakla ve rivayet etmekle kişi fakih olamaz. Yani öyle fıkıhçı olamazsın. Çok hadis rivayet etmekle, yazmakla. Ancak kişi hadisin manalarını anlamaya çalışmak ve üzerinde derin ve etraflıca düşünmek suretiyle anlayışını geliştirebilir. Kardeşi Ebu Uveys'in oğulları Ebu Bekir ve İsmail'e Malik bin Enes şöyle demiş. Evet. Ebu Bekir ve İsmail'e Malik bin Enes. İmam Malik şöyle demiş. Görüyorum ki siz ikiniz hadisle meşgul olmayı seviyor ve istiyorsunuz. Gerçekten öyle mi? Evet dediler. Malik demiş ki eğer hakikaten hadisten faydalanmak ve Allah'ın sizi faydalandırmasını istiyorsanız hadisin rivayetiyle az meşgul olun ve fakat hadisi anlamaya çalışın. çok önemli. Bugün Selefilerin problemlerini şöyle bir gözünüzde canlandırın. Hadisi anlamaya çalışmak yerine çokça hadis okumak. Evet. Ameş de şöyle dedi. Hadis okudum öğrendim. Hadis okudum öğrendim. Şayet bir toplulukta bulunursam onlara fetva verebilirim dedi. Dediğim oldu. Bir cemaatte bulundum. İlk sordukları bilmediğim bir konuydu. Yani koskoca Ameş. Dediğim oldu diyor. Koskoca hadisçi oldum. İlk sordukları bilmediğim bir konu oldu. Evet. Hallal Ebu Amr Ahmet bin Muhammed bin Süheyl'i şöyle dediğini nakletmiştir. Alimlerden biri ki İbn Hallal, ismini unuttum diyor, ismini unutmuş, bana anlattı ki bir kadın Yahya bin Ma'in, Ebu Hayseme ve Halef bin Salim'in bulunduğu hadis müzakere edilen bir meclise rastladı. Bir kadın. Yahya bin Ma'in, koskoca alim. Ebu Hayseme, koskoca alim. Halef bin Salim. Bunların hadis müzakere ettiği bir meclise gelmiş kadın. Demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şunu falandan başkası rivayet etmemiştir gibi sözleri bir süre dinlemiş kadın. Yani şimdi onlar hadis müzakere ediyor. Ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şunu falandan başkası rivayet etmedi. Böyle şeyler duyuyor kadın. Bunu dinliyor ve şöyle diyor kadın. Hayz halindeyken kadın cenaze yıkayabilir mi diye bir soru sormuş. Hayız halinde kadın cenaze yıkayabilir mi? Hiçbiri cevap veremedi. Birbirlerine bakmaya başladılar. Bu sırada Ebu Sevr gözüktü. Oradakilerden biri değil, başka bir adam. Kadına sen şu geleni yakala dediler. Yani Ebu Sevr'i. Kadın iyice yaklaşmış olan Ebu Sevr'e yöneldi ve sorusunu ona sordu. O evet yıkayabilir. Çünkü Ayşe'den Kasım'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye senin hayzın elinde değil ki buyurmuştur. Yine Ayşe'ye hayızlı olduğum halde ben Resulullah'ın saçlarını yıkar tarardım buyurmuştur. Hayız halindeyken dirinin saçları yıkanır, taranırsa ölü haydi haydi yıkanır demiş. Evet, hüküm çıkarmış. Ebu Beyt ve Ebu Sevr. Bunun üzerine anılan üç kişi, yani Yahya bin Ma'in, Ebu Hayseme ve Halef bin Salim. Evet, onu falan rivayet etmiştir, onu bize falan nakletti, o şu senetle de bilinir diye rivayet tariflerini sayıp dökmeye başladılar. Kadın dayanamadı. Daha önce aklınız neredeydi diye onlara çıkıştı. Yani, aklınız neredeydi? Yani rivayet ediyorsun ama hükmünü bilmedikten sonra. Rivayetin faydası ne? Evet. 4. Muhalifler en çok hadisçilerin, bakın, muhalifler en çok hadisçilerin usulü fıkhı o gün de var bakın. Yani bugün usulü fıkhı öğrenmiyorlar ya. Hadisçiler, muhalifler en çok hadisçilerin usulü fıkhı sünenlerin ihtiva ettiği delilleri ve asıl konularını bilmediklerini dillerine dolamaktadırlar. Evet, bugün de öyle. Evet. Bunun için hadisçi bunları derinlemesine bildiği zaman tenkitçi ağızlardan korunacak, göz ve gönüllerde yer tutacak, taan ve teşni etmek isteyenler de kendisinden çekineceklerdir. Görüyor musunuz tavsiyeleri? Zehebi altın tavsiyeleri. Vekî bin el-Cerrah 197'de ölmüş. Dikkat edin tarihlere. Şöyle demiştir. Evet. Ebu Hanife bir gün bana yolda rastladı. Demiş ki Ebu Hanife kendisine. Hadis yazmayı bıraksan da fıkıh öğrensen daha faydalı olmaz mı dedi. Ben de hadis bütün fıkhı kapsamıyor mu dedim. Ebu Hanife o halde kocası inkar ettiği halde haml iddia eden kadın hakkında ne dersin dedi. Evet. Kocası inkar ettiği halde hamilelik iddia eden kocadan. Bana Abbad bin Mansur İkrim'den, o da İbni Abbas'tan rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp iddiası halinde lian yaptırmıştır dedi. Bunun üzerine Ebu Hanife beni terk edip gitti ve bu olaydan sonra beni nerede görse yolunu değiştirdi. Yani ne demek istiyor? Yani hayır. İmam Ebu Hanife ondan böyle bir fıkhi cevap alamayacağını zannetti. Sadece hadis rivayet edeceğini zannetti. Ama o fıkıhla İmam Ebu Hanife'ye cevap verince ki İmam Ebu Hanife Ebrey'den bir insan biliyorsunuz. Bazen hadisçilerle bu tür neleri olmuştur? Münakaşalar olmuştur. Bunlar ulema arasında olan münakaşalardır. Vekil İbn-i Cerrah onu susturmuş. Bir daha ne yapamadı? Üstüne gidemedi vekil. Evet. Ali bin Haşrem de şöyle dedi. Çok defa vekilden duymuşumdur. O şöyle derdi. Ey gençler! Hadisin fıkhını öğreniniz. Hadisin fıkhını öğreniniz. Şu bir gerçektir ki siz fıkhıl hadisi yani hadisin fıkhını iyi bilirseniz ehli rey size galip gelemez. Şimdi biz diyoruz ki insanlara okuyun fıkhı. Akidede muhaliflerin sözlerini de okuyun. Ya hocaya bak ya bid'ate yol veriyor. Hayır. Muhalifleri okumadan muhaliflere cevap veremez. Yani İngilizce bilmeden İngilizce nasıl cevap verirsin arkadaş? Almanca bilmeden Alman'a nasıl cevap verirsin? Fransızca bilmeden Fransa nasıl cevap verirsin? Bileceksin. İlme soyunmuşsan bileceksin. Yani eğer sen fıkıh meseleyi tartışıyorsan usulü fıkhı da bileceksin. Hanefi mezhebinde bileceksin. Şafii de Maliki de bildi. Ben onları takmam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Bu ne? Bu kimin yöntemi? Kimin menheci? Onlar şeytan buyurdu kimi diyor. Onların da hadisleri var. Sen onların turuklarını biliyor musun? Yollarını biliyor musun? Nasıl anladıklarını biliyor musun? Yok bilmiyorsun. Nedir bu? Alimlik sevdası, iddiası. Yine Ali bin Haşrem el-Mervezi veki hadisçileri şunları söylerken duydum demiştir. Eğer siz hadisle tefakkuh eder ve hadisi iyi bilirseniz rey ehli size galip gelemez. Ebu Hanife'nin ihtiyaç duyup da bir görüş ortaya koyduğu herhangi bir konu yoktur ki biz o konuda hadisten en az birkaç hadislik bir bab rivayet etmiş olmayalım. Bir bab. Bir tane hadis değil. Bir babda onlarca da olur, yüzlerce de olur. Yani ne demek istiyor? Yani ehlireyle mücadele edeceksen bak sanki yani vekil sanki Türkiye'de yaşamış değil mi yani? En çok yani bize bu nasihat ediyor. Bileceksin diyor, bileceksin. Öyle bilmeden olmaz. Beşinci tavsiye çok kalmadı. Hadisin fıkhını tahsil eden kişi için müşkil meselelerde müracaat edebileceği, buna dikkat edelim, problemli meselelerde, müracaat edebileceği, içtihat yollarını, sıhhat ve fesadı tanıtıcı hususları kendisinden öğreneceği ders veren bir hoca mutlaka gereklidir. Yani ben kitaptan okurum. Hiçbir okuyamaz. Ben kitaptan öğrenirim. Hiçbir şey öğrenemez. Zahiri çıkarsın başımıza. Hiçbir şey öğrenemez. Yani bak bunu yani bu zat boşuna yazmamış. Evet. Hadisin fıkhını tahsil eden kişi için müşkil meselelerde müracaat edebileceği içtihat yollarını, ne demek içtihat yollarını? Nasıl içtihat edilecek? Hangi kaidelerle, hangi diller nasıl anlaşılacak? Sıhhat ve fesadı hangisi sahih, hangisi zayıf? Hangi anlayış doğru, hangisi fasit? Fesadı tanıtıcı hususları kendisinden öğreneceği ders veren bir hoca mutlaka gereklidir. Süleyman bin Şeyh, Kufeli biri bana şunu anlattı dedi. Ebu Hanife'ye mescitte bir grubun fıkıh mütalaa ettiği haber verildi. Yani bir grup camide ne yapıyorlar? Fıkıh mütalaa ediyorlar. Ebu Hanife bir başları hocaları var mı dedi. Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bugünümüze çok uyarlı. Bir başları hocaları var mı dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine Ebu Hanife onlar asla bir şey öğrenemezler dedi. Çok önemli. Evet. Yani bu ne demek biliyor musunuz? İlme ehil olmak lazım. İlme ehil olmanın da iki yolu vardır. Eskiden tek yolu vardı. Şimdi iki yolu var. Tek yol olan ne? Ne o? İcazet sistemi, icazet. Var mı adamın icazeti? Var mı Buhari'yi okutuyor, Müslim'i okutuyor? Var mı icazeti? O halde talebe olarak soracaksın, ya arkadaşım sen şu kitabı okutuyorsun, senin bunda icazetin var mı? Hele şu icazetini bize bir göster bakalım. E yok icazeti. Sen niye bunu okutuyorsun ki? Sen bunu okutmaya ehil değilsin. Ha, bu çok önemli. Buhari'yi mi okutuyorsun? Hangi şeyden icazetin var? Çıkar bakayım şu icazetini. Zaten icazetler açıldı mı var ya, Türkiye'de en fazla 3 selefi kalır. Ya da diploma sorarlar adama. Diploma. Sen ilmi, şer'i ilmi tahsil ettin. Şöyle diplomanı bir getir bakayım. Okuldan atılmışsın sen, duyuyoruz ya. Okuldan atılmışsın. Okulu bile bitirememişsin. Burada hocalık taslıyorsun. Ya Arapçayı öğrenememişsin. Okuldan atmışlar seni. Sen burada nasıl hocalık taslıyorsun? Şu diplomanı hele bir göster bakalım. Ne diploman var ya? Fizikçi misin sen? Kimyacı mısın? Nesin sen? E zaten Türkiye'de en fazla, dikkat edin, din meselesinde konuşanlar gayri ilahiyatçılardır zaten. Sosyologdur konuşur, felsefecidir konuşur, doktordur konuşur. Sokaktaki işte baharatçıdır konuşur. Herkes konuşur. Çok önemli. Ne diyor burada? He, alim olacak işte. Alim başında. Alim olacak. İcazeti olacak. İcazet. İcazet olmadan bu işler olmuyor. İcazet olacak. Herkes bir şeyler öğretiyor. Gayrımız da öyle. Bak bugün imam olabilmek için sana en azından bir imamatik ya da ne soruyorlar? İlahiyat diploması soruyorlar. Bu sistem yanlış değil ki. Doğru bir sistem. Eskiden de böyleydi. Geçen ders sizi okudum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Emeviler ne yaparlardı? Sahabenin olduğu dönem. İcazeti olmayanlara, yetkisi olmayanlara fetva yasağı koyarlardı. Okuduk. Nida yaptırırlardı haçta değil mi? Zevkidül cerrahtan başkası ne yapmasın? Fetva vermesin. Bunlar boşuna olan olaylar değil. Geçen ders okuduk. Bunlar birbirini tekmin eden olaylar. İbrahim bin İshak Ez-Zühriye İsnat ile Ebu Nuaym'ın şöyle dediği nakledilir. Ben Züfer'i ziyarete giderdim. Bir gün o köşesinde elbisesine bürünmüşken bana, ey şaşı, şaşı diyor, ey şaşı, gel sana görmediğim ve duymadığım biçimde şu senin hadislerini değerlendireyim dedi. Yani onu rivayet ettiği hadisleri. Sonra da bununla amel olunur, bununla asla. Şu ise şu sebeple nasip, bu mensuhtur diye tasnif etti. Yani ne demek bu? Yani hadisçi de olsa ne yapıyor kendisine? Ne yapıyor? Talim yaptırıyor. Talim. Talim. Hocasız olmuyor. Ubeydullah bin Amr 180 ölüm şöyle dedi. Ameş'e bir adam geldi ve bir soru sordu. Ameş'e bir adam gelmiş. Ebu Hanife de orada bulunmaktaydı. Ameş, ey Numan, yani Ebu Hanife'ye diyor, bu mesele hakkında görüşünü söyle dedi. O da söyledi. Bu defa Ameş, sen bunu nereden çıkardın dedi. Ebu Hanife de senin bize rivayet ettiğin hadisten dedi. Ameş, evet doğru dedi. Biz eczacı, siz doktorsunuz. Ne kadar güzel söz. Biz eczacı, siz nesiniz? Doktorsunuz. Görüyor musunuz ulemaya? Bakın aralarındaki neye? Hürmete, muhabbete. Bir başka rivayette ise şöyle nakledilir. Ebu Hanife Ameş'in yanındadır. Ameş bir takım meseleler sorar, Ebu Hanife cevaplandırır. Ameş, sen bunları nereden çıkarıyorsun deyince Ebu Hanife, İbrahim'den şöyle, Şabi'den böyle, sen rivayet ettin bize de. Bunun üzerine Ahmet, ey fakihler, siz doktorsunuz, biz de eczacı der. Evet. Atiye bin Nuay, babam bana şu olayı anlattı dedi. Atiye bin Nuay, ben Şube bin el-Haccac'ın yanında bulunuyordum. Bir ara bana, ey Ebu Muhammed, sana zor bir mesele gelse, bizden başka kime sorabilirsin dedi. Ben kendi kendime bu kendini beğenmişin biri dedim. Sonra ey Ebu Bistam, çözümlediğiniz sürece sorular sana ve arkadaşlarına yöneltilir dedim. Çok geçmeden bir adam çıka geldi ve ey Ebu Bistam, bir adam bir başkasının tam tepesine, Ümmüres, tam tepesine vurdu. Adamın koklama duyusunun tahrip olduğu iddia olunuyor. Ne dersin dedi. Tam tepesine vurmuş, adamın koklaması gitmiş, duyu gitmiş. Ne diyorsun bu konuda? Şube etrafıyla meşgul olmaya başladı. Ben adama ısrar etmesi için işarette bulundum. Adam da ısrar etti. Bunun üzerine Şube bana döndü. Biraz önceki iddiasından pişman olduğunu ima ederek, ey Ebu Muhammed, zalime zulüm ne ağır cezadır. Büyük konuştum, susturuldum. Evet, vallahi ben bu konuda bir şey bilmiyorum. Buna sen cevap ver dedi. Ben, adam sana soruyor. Niçin ben cevap vereyim ki dedim. Kabul et ki, bunu ben sana sordum dedi. Bunun üzerine ben, Evzai ve Zühri'yi şöyle derken duydum. Hardal bir iyice övülür, inciltilir ve sonra adama koklatılır. Eğer adam aksırırsa yalan söylemiştir. Yok aksırmazsa doğru söylemiştir. Şube onu bize Bakı'ya rivayet etmiştir. Vallahi koklama duyusu tahrip olan kişi asla aksırmaz dedi. Görüyor musunuz fıkı? Yani bunlar hep rivayetlerle sabit. Bilmeden olmuyor. Yani bize Hatip Bağdadi bu risalede 5 tane şeyi ne yapmış? Nasihat etmiş. 5 tane şey. Şimdi gelelim risalenin özetine. 1. Hadis öğrencisi, hadis öğrenimine hasrı vakf etmek ve öğrenim çağında bu işi dikkatle ve en iyi şekilde gerçekleştirmek, oyalayıcı dostluklar ve dostlardan uzak kalmak zorundadır. 2. Rivayetleri sadece nakletmek, şimdilerde okumak ile yetinmemeli, onları anlamaya ve yeni yorumlar getirmeye çalışmalıdır. 3. Hadisçiler fıkıh hadisi, yani hadisin fıkhını bilirlerse kendilerine yöneltilen ithamlardan kurtulur, eczacılık ile hekimliği birleştirmiş olurlar. 4. Derin anlayış ve kavrayış sadece kitap okumakla veya kendi seviyesindeki kişilerle müzakerelerde bulunmakla elde edilemez. Mutlaka yol gösterici bir hocaya ihtiyaç vardır. Evet. İsmail Küçükoğlu Hoca diyor ki, buna bir dipnot tutmuş. Çok açık bir gerçektir ki burada söylenenler aslında her bilim dalı için büyük ölçüde geçerli genel tespitlerdir. Ne var ki hatip bunları hadisçilere hitaben veya daha çok hadisçileri ilgilendiren yönlerine hadisçilerden seçtiği örneklerle temas etmiş bulunmaktadır. Böylece konuyu bir ölçüde özelleştirmiş olmaktadır. Yani Hatip Bağdadi bize ne yapıyor burada? 5 tane tavsiyede, nasihatte bulunuyor. Neden yapıyor? Diyor ki bu işin mukaddimesidir. Yani ilim tahsil etmeden önce bunun ne yapılması, okunması lazım. İleriki derslerde eğer vaktimiz olursa inşallah Hatip Bağdadi'nin, hani hep söyledik ya, El Cami li Ahlakir Ravi ve Adab-ı Sami, yani ravinin ahlakı ve işitenin edepleriyle alakalı cem ettiği kitabın özetini ana başlıkları halinde vereceğiz. Bazılarını burada başlıklar halinde zikredelim. İnşallah günü geldiğinde yavaş yavaş bunları da açıklayacağız. Hadis öğreniminde uyulacak, uygulanacak usuller. Ne demiş hatip? 1. Hadis öğreniminde niyet. 2. Üstün ahlak sahibi olmak. 3. Meslek sahibi olmak. 4. Bekarlığı tercih etmek. 5. Kur'an'ı ezberlemek. 6. Sünnetin izinden gitmek. 7. Hadisin zekatını vermek. 8. Derse erken gitmek. 9. Acelesiz vekal ile yürümek. 10. Güzel görünüm, temiz siret. 11. Hocadan izin istemek. 12. Bekleme edebi. 13. Kendini tanıtma. 14. Selamda ses tonu. 15. İzin verilmezse ne yapar? 16. Muhaddisin yanına girme adabı. 17. Hocaya saygı. 18. Ayağa kalkmak. 19. Muhaddisin bineğini tutmak. 20. Muhaddisin elini öpmek. 21. Muhaddisin kıymetini bilmek. 22. Hadis meclislerine saygı. 23. Ders dinleme edebi. 24. Soru sorma usulü. 25. Sorulacak hadisin belirlenmesi. 26. Hocayı bıktırmamak. 27. Hocaya kızılmaz. 28. Soru için hazırlık. 29. Nasıl ezberlenir. 30. Hocanın rivayetini tekrarlaması. 31. Ezberlenen hadisin hocaya arzı. 32. Hadislerin müzakeresi. 33. Kitabı emanet vermek. 34. Emanet alınan kitapların iadesini geciktirmemek vesaire. Daha pek çok konuya şamil bir kitap. Burada muhtasar bir şekilde ne yapacağız? Biz bunları elimizden geldiği kadar Kitab-ı Tevhid'den dersimizi aldıktan sonra her gün mesela ne yapacağız? Bir madde almak kaydıyla inşallah inceleyeceğiz. Kısaca benim bu ders söyleyeceğim bunlar. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren kitapları muhakkak getirelim arkadaşlar. Kitapsız gelmeyelim. Lütfen. Kitapları getirelim. Kitap artı kurşun kalem artı silgi muhakkak getirelim ve gelmeden de muhakkak ne yapalım? O alacağımız babı okuyalım. Hangi baptaydık? Yeni gelenler için söylesin biri. Sayfayı versin. Evet. 141. hadis 38. bab. 7376 nolu sayfa. 7376 nolu sayfa. 7376 babu kavlihi ve kellemallahu Musa teklima. 7376 nolu sayfa. Evet. 7376 nolu sayfa. Gelmeden muhakkak ne yapıyoruz arkadaşlar? En az 3 tane 4 tane hadisi okuyoruz. En az 3 tane 4 tane hadisi muhakkak ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ücretlerini o kitapların alanlar artık haftaya da olur Musa'ya ulaştırsınlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.